Enfal suresi bitti. Geldik Araf suresine. Tabii Araf suresi Enfal suresinden fazla, galiba 206 ayet olması lazım. Bildiğim kadarıyla bir bakayım. Evet, 206 ayet. O 75 ayette. Düşünün, iki katından fazla bu Araf suresi. Tahmin ediyorum bir yılımızı alacak. Yani Araf suresi büyük bir ihtimalle bir yılımızı alacağı benziyor. Tabii ki karşımıza çıkan ayetlerin kavramlarını açıklamak ne kadar derinse o bizi o kadar eğleyecektir. Yolumuzu efendim durduracaktır. Beni hafif geçme diyecektir. Biz orada kalınca bu sefer de tabii fazla uzun olacaktır. Ama ben tahmin ediyorum şimdi Şubat ayındayız. Bir daha Şubat'ı belki de alacağız. Bir fark vardır. Ramazan'da her gece vaaz ettiğimiz için belki biraz erken bitebilir. Bir sene sürmeyebilir ama büyük bir ihtimalle Araf suresi neden anlatıyor? Neyi anlatıyor Araf suresi? Değerli kardeşlerim, böyle bir özet vereyim size. Böyle sayfa sayfa gözümün önünde sayfa sayfa bir özet vereyim size. Bir defa kitapla başlıyor. Ardından ahiretteki sorumluluktan bahsedecek. Ardından Hazreti Adem'in yaratılışından bahsedecek. Ardından Allahu Teala şeytanı sorgulayacak, niye secde etmediğini. Şeytanın insanla nasıl uğraşacağını anlatacak. Nasıl uğraşıp da Hazreti Adem'i cennetten çıkarttığını bahsedecek. Ardından Hazreti Adem'in tövbesini ele alacak. Şeytanın bizleri nasıl etkilediğini anlatacak. Helal ve haramı kimin koyacağından bahsedecek. Ve ardından bütün toplumlara girecek. Ad toplumundan, Nuh toplumundan başlayacak. Ta Firavun toplumuna kadar, Hazreti Musa'ya kadar gelen konuları detaylı bir şekilde ele alacak. Özellikle Şuayb peygamber Hazreti Musa'yı, Hazreti Salih peygamberin toplumunu, Semud kavmini detaylı bir şekilde, Lut kavmini ele alacak. Tabii biz onları işlerken başka yerlere gideceğimiz için bizi eleyecek. Ardından burada anlatılan bu peygamberlerin kıssalarını anlatmakla bir takım hükümlere bugüne ışık tutacak, geleceğe yönelik ışıklar tutacak ve o zaman hidayetin kime ait olduğu konusunu ele alacak. Peygamberin gaybı bilemediğini, bilemeyeceğinden dolayı bir zararı önleyemeyeceğini, peygamberi kutsallaştırmamanın ve bizim Hazreti Adem'in Hazreti Havva ile evliliğini ele alacak. İlk çocukların doğumunu ve Hazreti Adem'in doğasını konuşacak. Oradan şirk meselesini gündeme getirecek. Oradan Hazreti Peygamber'i dinledikleri halde ona kulak açmayanları ele alacak. Oradan takvanın ne olduğunu ve gönül gözünün ne olduğunu açıklayacak. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman da susmamız gerektiğini, dinlememiz gerektiğini anlatacak. Zikrin ne olduğunu Yüce Rabbim anlatacak. Dolayısıyla ben şimdi size, ben buradan hocama rahmet okuyayım. Yani bu şimdi bakınız sayfa sayfa size neler önümüze geleceğini konuşuyorum. Yani bu benim Hafız Hızır hocam. Allah onu cennetine koysun, Allah ona rahmet eylesin. Olmasaydı bunlar nasıl konuşacağız? Nasıl konuşacağız? İşte ben size Araf suresini böyle bir uçak bakışı, kuş bakışı efendim size sundum. Ama şimdi ayet be ayet, kelime be kelime bu konuyu ele alalım. Elif, lam, mim, sad. Kesik harfler derler buna, hurufu mukatta. Manası kesik harfler demektir. Bunun anlamını Bakara suresinin başında tefsirde yazdım. Bir bakıma bir bilgisayara koyduğumuz dosyadır bu. Bunu tıkladığın zaman nasıl o dosya sana kitabı açıyorsa bilgisayar üzerinde, aynı şekilde elif, lam, mim, sad hurufu mukatta'yı, bu harfleri, kesik harfleri tıklayınca sana Araf suresini veriyor. Dolayısıyla bu başına konan rumuz dosya numarasıdır bu. Yani o harif bu, hamim, elif, lam, mim, kafaya, ayn, sad gibi hurufu mukatta'lar o surenin dosyasıdır o. Tıklayınca Araf suresini bize veriyor. Şimdi veriyor bize bakalım. Kitabun, bir kitap. Unzile ileyke, sana indirildi ya Muhammed. Fela yekun, olmasın. Fi sadrike, göğsünde, sinende, haracun, bir şüphe. Harac, neyse anlatacağız şimdi. Minhu, sakın ha o kitaptan senin göğsünde, sinende bir şüphe olmasın ya Muhammed. Yani sana indirdiğim bu kitap nereden geliyor? Bu nasıl bir şeydir bu? Allah'tan mıdır, şeytandan mıdır, rahmani midir, şeytani midir, nedir bu, nennesidir filan diye böyle böyle bir şüpheye düşme. Bu ihtimal olduğu için Allah-u Teala resmen Araf suresinin başına bastırıyor. Litundra bihi, o Kur'an'la inzar etmen, uyarman için, ve zikra, ve öğüt vermen için, lil müminin, müminlere, sana bu kitabı uyarman, onunla uyarman ve onunla müminlere öğüt vermen için sana bu kitap indirildi. Muhteşem. Şimdi peygambere, Hazreti Peygamber'e görevini bildiriyor. Yani bu kitap niye iniyor? Senin görevin nedir? Bunu açıklıyor burada. Şimdi buradan çok ilginç kanunlar çıkartacağız. Bir, kitabun. Bu kitap kelimesinin ketebeden geldiğini hatırlarsanız, anlatmıştım size ben. Ama bir daha anlatmakta yarar var, unutursunuz çünkü. Ben dün yediğimi unutuyorum, nasıl unutmazsınız? Unutur insan. Zaten insan unutmasa tanrılık iddiasında bulunur. Her okuduğunu kafasına koysa. Efendim. Aslında ketebe toplamak demektir. Toplamak, bir araya getirmek. Yani kitabın etrafında toplanıyoruz ya, bak Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz Müslümanlar. Kitap toplayandır. İnsanları bir araya getirendir. Kettebe, kettebe kalıbından alınca, bunu Ramazan anlıyor şimdi. Hoca varsa buraya onlar da anlıyorlardır. Kettebe, feale tefa babından alınırsa, tefaul babından, o zaman azaltmak anlamına gelir. Kettebe. Ne demek kettebe? Azalt. Cehaleti azalttığı için kitap demiş ona Allah. Kitap cehaleti azaltır. Kitap bilgi sunar ve cehaleti azaltır. İnsanın kabalığını, vahşiliğini azaltır bilgi. Kitap, bilgi insanın vahşiliğini, kabalığını, cehaletini azalttığı için kettebeden kitap deniyor. Aman ya Rabbi. Kelimeye bak. Öyle. Ektebeden de manasına da gelir. Ektebe bu, ifal babından da gelir bu. Bu Ramazan için bunlar. Özel. Özel vaaz ediyorum bana. Bir araya getirip çoğaltmak anlamına da gelir. İnsanın karakterini, şahsiyetini, güzelliklerini çoğaltır. Biriktirir. Anlıyor musun? Bir taraftan hamlığını, cehaletini, kabalığını, vahşiliğini, saldırganlığını azaltır. Kettebe. Ha, kitap budur bakın. Onun için Allah Kur'an Üniversitesi'nde kitabı merkeze koymuş. Kur'an'ı. Bunun etrafında cereyan edecek der Allah. Onun için İslam okuluna kitap okulu diyoruz. Kur'an Üniversitesi'ne kitap üniversitesi diyoruz. Anlıyor musunuz? Neden böyle bir yorum getirdim buraya? Bugün dünya eğitim felsefesi sistemlerine girdiğiniz zaman göreceksiniz ki her eğitim sistemi kendi merkezine bir değeri koymuştur. Onun için birbirlerinden ayrılırlar. Birisine premnializm, birisine efendim pragmatizm, birisine esentiyalizm, birisine efendim realist, birisine efendim egzistansiyalizm, birisine demokrasi, birisine idealizm, birisine realizm. Yani bak kaç tane felsefe. Bunları kitabını yazmış. Bu felsefelere baktığınız zaman da sistemlere, merkeze hangi değeri koyuyorsa o isim alıyor. Mesela Hristiyanlık teosentriktir. Tanrı'yı merkeze koyar. Anlıyor musun? Mesela pragmatizm ameli devreye merkeze koyduğu için pragma, amel manasına gelir. Efendim, esentiyalizm öğretmeni merkeze koyar. Efendim, naturalizm öğrenciyi merkeze koyar. Komünizm emeği merkeze koyar. Bak, İslam neyi koyar? Kur'an'ı kitabı koyar efendim. Şimdi ben bu felsefeleri bilmezsem bunları burada konuşamam. Bunları ben televizyonda da evet, bileceksiniz, konuşacaksınız burada. Bu manayı çıkartacaksın orada. Neden buraya kitapla başlıyor? Bakara suresine kitapla başlıyor. Ali İmran suresine kitapla başlıyor. Efendim hep kitap, kitap, kitap, kitap. Niye? Niye bu soruyu sorar sana talebe? Sorunca diyeceksin ki merkeze kitabı koyar. Eğitimin merkezinde kitabı koyar Kur'an-ı Kerim. Onun için bir kitap okuludur. İslam okulu. İslam okulu bir kitap okuludur. Anlıyor musunuz? Onun için burada da kitapla başlamış. Şimdi ben sana bir kitap indirdim. Kitabın unzileyleyken. Sana indirdim ya Muhammed. Peygamber'e sesleniyor. Yani bir kitap indirdim sana. İnsanları bir araya getirecek bu kitap. İnsanların kabalıklarını azaltacak. Cehaletini ortadan kaldıracak ya Muhammed. Onun için ben sana bu kitabı indirdim. Ama bir tek tehlike var. Nedir o tehlike? Fela yekun fi sadrike harac. Harac kelimesi arkadaşlar sıkıntı manasına, daralmak manasına gelir. Göğsün daralmasın. Manası var. Harac. Kimin diyor Allah-u Teala kalbini kapatırsam onun gönlünü sıkarım diyor, sahi göğe çıkacak gibi. Geçen akşam anlattım onu televizyonda, olur. Şimdi burada harac kelimesine sıkıntı manası verebiliriz. Neye göre bu manaya veririz? Çünkü bu kelimenin şüphe manası da vardır, sıkıntı manası da vardır. Niye göre tercih ettim bunu hoca efendi diye sorarlar bana. Siz sorarsınız bana diyelim. Ha, o zaman bunun manasını, sıkıntı manasını Taha suresine göre vereceğiz. Taha ma enzelna aleykel Kur'ane liteşka. Sıkıntı çekesin diye bu kitabı indirmedim sana. Bu kitabı sana sıkıntı çekesin diye indirmedim. Bak bak bak bak şimdi. O liteşkayı aldık, geldik buraya haraçla beraber koyduk onları yan yana, mana verdi ona. O dedi buna ki bak sana mana veriyorum. Peki şüphe manası nerede? Onu da Yunus suresinde veririz. Nedir orada? Fe in kunte fi şekkin diye başlayan ayeti kerimeyle bu manayı veririz oraya, bak şimdi. Bak bak bak bak. Şimdi bu benim hocam var ya, o hocam, o mübarek adam neredeydi ya? Hani nerede? Yok olması lazım. Ha. Fe in kunte, eğer sen isen fi şekkin, şüphedeysen mimma enzelna ileyke, sana indirdiğimiz kitaptan şüphedeysen, şüphe olduğuna inanmıyorum da şüphedeysen, tabi bu şüphede ise kelimesi aynı zamanda bizimle alakalı. Fes'elillezine yekraûne kitâbe min gablik. O zaman git senden evvel kitap indirdiklerime sor. Bu kitabın hak kitap olup olmadığını, Allah'tan gelip gelmediğini sor bak. Şimdi buradaki şek kelimesini buraya getirip haraca mana verebilir. Ha, yani buraya manalar verirken o ayet de benim gözümün önündedir yani. Olmaz olmaz. Ama bana sorsanız buraya ne mana verirsiniz? Bana burada sorsanız felayetin fi sidrike haracun minhu, o Kur'an-ı Kerim sana, senin göğsüne bir sıkıntı vermez. Sıkıntıya girme. Göğsün daralmasın. Ne yapacağını şaşırma. Geldim bu vahiy, ne yapacağım bu vahiy? Düşünün ki müşrik bir toplumda Allah-u Teala bir mağarada peygamberin efendim peygamber olduğunu söylüyor, mesaj veriyor ona. Aman ya ne yapacak şimdi? Bu topluma bu dini nasıl yayacak? Sıfırdan nasıl başlayacak? Biz hazır bulduk Müslümanları. O nasıl başlayacak? Sıfır. Hele hele hanım inanması ona ne olacak? Hazreti Nuh gibi. Diyecekler ona ki, la sana daha hanımın inanmıyor, sana geldin bize din tebliğ ediyorsun. Hanımına tebliğ etsene. Hazreti Hatice Allah vere kabul etti. Ya dehşet bir şeydi bu. Hanımın kabul etmiyor. Hazreti Nuh'u kabul etmedi. Hazreti Lut'u kabul etmedi hanımı. Peygamberliğini kabul etmedi. Bunlar yaşanmış olaylar. Şimdi diyor ki Yüce Rabbim buyuruyor ki, sakın ha kitaptan sıkıntıya senin göğsün, sinen düşmesin. Sadır. Burada gönül, sine, kalp manalarına gelir de biraz geniş manadır bu. Sadır. Göğüs manasına geliyor. Hani sıkışırız ya, sıkıntı çekeriz ya göğsü, üzülürüz ya. İşte o üzüntü, sıkıntı çektiğimiz merkez sadırdır. Sadır. Hatta gönül bunun içindedir yani. Bu biraz daha geniş. Şimdi göğsü düşünün. İçinde akciğer var, kalp var sadece, değil mi? Ha. O akciğeri düşün, daha büyük. Ha, o göğüs kafesi psikolojik bakımından sadırdır. Böyle düşünün, içinde kalp var. Demek ki kalp manası sadrın içinde olduğu için sadr daha geniş bir manası vardır. Göğüs kafesi olarak düşünün biyolojik açıdan, psikolojik açıdan da bir böyledir. Sadr çok daha geniştir, kalp onun içindedir. Nerede göre söylüyorsun bu manayı? Kalbin onun içinde olduğunu hemen gideriz efendim Hac suresinde. Evelem yesiru fil ardı fetekune lehum kulubun yaqilun biha ev adanu yesmaun biha fe innaha la ta'mel absaru velakin ta'mel kulubulleti fis sudur. Sadırda olan gönüller, yani gönül onun içindedir yani. Bak bak bak ayete bak. Ya işte burada hafız üzere bir harame doluyor. Şimdi burada demek ki sad dedi sine, göğüs sıkıntıya düşmesin. Ya ama sıkıntıya. Senin işin ne? Senin işini söyleyeyim sana da, görevini vereyim sana. Bir, litundura bihi, o kitapla uyarıda bulunacaksın. İnanmayanları da inananları da uyaracaksın. Senin görevin bu. Bunu başka ayetlerde de Yüce Rabbim söylüyor. Peygamber kendi peygamberin ağzından söyletiyor. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim muhtelif yerlerinde uyarı bulma, uyarı. Nezirun mubin. Nezirun mubin sadece peygamberdir. Çıplak uyarıcı demektir. Çıplak. Biz de uyarıda bulunuruz. Biz de birbirimize uyarıda bulunuruz. Siz bana, ben size, ben ona, o ona, o ona uyarıda bulunacağız. Peygamberin bu sünnetini yapacağız. Peygamberin sünneti burada. Uyarmak ama neyle? Bihi. Bu hiye hiç bakan yok. Bu hiye hiç hocalara bakmıyor. Kur'an ile. Kur'an. Ahmet'in, Mehmet'in sözüyle, felsefesiyle değil. Bak. Ben demiyorum. Sünnet burada. Allah'ın kitabıyla uyarıda bulunurdu peygamber. Bu görevi ona Kur'an verdi, Allah verdi. Sen de peygamberin sünnetine uymak istiyorsan, Allah'ın emrine uymak istiyorsan Kur'an ile uyarı yapacaksın. Kur'an'ı anlatacaksın. Kardeşim Kur'an'ı bilmeyen bir adam din adına konuşamaz, uyarı yapamazsın sen. Ahmet'in, Mehmet'in kitaplarıyla bu olmaz. Olmaz. Bakın burada ben. Ve zikra lil müminin. Ne oluyor abi? Şalgı nereden geliyor ya? Ve zikra lil müminin. Müminlere öğüt verme. İnanacak olan kimselere Allah aşkına şu telefonunu kıs da bitir onu da, kapat onu da. Protesto mu ediyorsun beni ya? Olur da ya. Sen konuş, ben burada müziğimi çalayım yani. Sen ne yaparsın? O da mümkündür. Öyle demişler. Fussilet suresinde ayettir bu. Ha. Ve gâle ellezîne keferû lâ tesmeû lihâzel Kur'âni vel gavfihî leallekum tağlibûn. Ayet. Bak yani. Ne diyor? Kafirler dediler ki, ha, Kur'an-ı Kerim dinlemeyin. Çok bağırın ki, ses çıkarın ki galip gelesiniz. Bak. Ha, o zaman ha. Ses çıkarıyor. Şimdi medyada gazeteler, kitaplar, efendim karikatürlerle ses çıkarıyorlar şimdi. Şimdi sesler çok büyük. Ağızlar büyüdü, ağızlar. Şimdiki kafirliğin ejderha haline, her yerde kafası var. O zaman bir taneydi. Bağırıyordu, ses çıkarıyordu. Kur'an-ı Kerim dinlemesin insanlar diye. Ama ağızlar. Ama şimdi ağız büyüdü. O medyanın ağzı, gazeteler, kitaplar, televizyonlar. Her taraftan ağız. Ejderha büyüdü. Kur'an'ı boğmak için. Şimdi ve zikralil müminin, müminlere öğüt vermek için, mümin olacak olanlara da denebilir bu manada. Çünkü müminlere de öğüt, mümin her zaman öğüte ihtiyacı var. Bakınız. Mümin de öğüte ihtiyacı var. Yani inandım diye tamam bitti. Olmaz. Senin de öğüde ihtiyacın var. Mesela gidersen şeye, nereye? Kaf suresinin 45. ayetinin son ayetidir. وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. Böyle biter Kaf suresi bu ayet. Bununla. Benim vaadimden korkana Kur'an ile vaaz et. Kur'an ile öğüt ver diyor. Biz neyle öğüt veriyoruz insanlara? Bir deyin bana bakayım. Bir deyin bana bakayım. Da bir rahatlatın beni ya. Kahrımdan ölüyorum ya. Allah diyor ki peygambere, benim Kur'an'ımla öğüt ver. Biz neyle veriyoruz? İşte bu çok çok dehşet bir hal var. Dehşet. Burada da müminlere, orada benim vaadimden korkanlara, benim azabımdan korkanlara vaaz et Kur'an ile. Burada da müminlere öğüt ver diyor. En'am suresinde diyor ki, kendisini nefsine köle yapan, nefsinin kölesi olana da Kur'an'la vaaz et diyor. Bak. Kafirler de öğüt ver, mümine de öğüt verilir Kur'an'la. Ha, müminin alacağı vardır bundan, kafirin de alacağı vardır. O başka ayetlerden alacak, o ayetten alacak. İnanılıyor, inanmıyor. Ne güzel diyor da Allah-u Teala, biliyor musun? Nefsine rehin düşen adama Kur'an'la vaaz et. Aynen. En tümsele nefsün bima kesebet. Ama yaptığı ile nefsine rehin düşen adam, amelleriyle nefsine rehin düşen, rehin almış onu, daha kaldırmış onu. Nefsi daha kaldırmış onu, şimdi şey istiyor. Para istiyor. Para, ne dersiniz ona? Fidye. Şimdi nefsi diyor, yaptığı amellerle onu diyor, aldı, daha çıkardı. fidye istiyor nefsi. İşte bu adama Kur'an ile vaaz et diyor. Şimdi demek ki değerli kardeşlerim, burada çok önemli bir, hem sünnet hem Allah'ın emri yan yana yaşıyor ayette. Bize, peygamberimize Kur'an ile uyaracaksın ve Kur'an ile müminlere öğüt vereceksin diyor. İşte biz hocalar Kur'an ile öğüt vermemiz lazım. Ben niye burada 18 senedir bu Kur'an'la yapıyorum bu işi? İşte bu ayet. Bana bu emri bu ayetler veriyor. Benim peygamberimin sünneti bu. Kur'an ile uyarmış. Kur'an ile vaaz etmiş. Devam ediyor. Şimdi dönüyor bize. Allah peygambere vermiş emri, döndü bize şimdi. İttebi'u mâ unzile ileyküm min rabbikum. Rabbinizden size indirilene tabi olun. Uyun. Takip edin. Bak şimdi. döndü bize. Yani Kur'an-ı Kerim sadece peygambere inmedi, bize de indi. Öyle diyor. Size indirilene